wracaj. Wizik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O ruchu granicznym i nauce online będą dziś rozmawiali uczestnicy Narady Rządowego Sztabu Kryzysowego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Na walkę z pandemią i jej skutkami Unia przeznaczyła 37 miliardów euro. Zaakceptowali to europosłowie. 20 przyłbic ochronnych wydrukowanych w 3D przez specjalistów z Politechniki trafi do krakowskiego szpitala. W kancelarii premiera rozpoczyna się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Sztab pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego codziennie omawia sytuację epidemiologiczną w kraju i zasady mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przed kancelarią jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, o czym konkretnie będą dziś rozmawiali przedstawiciele rządu i służb? Na początku narady minister zdrowia i główny inspektor sanitarny przedstawiają sytuację związaną z nowymi zakażeniami. Następnie omawiane są kolejne tematy. Dziś analizowany będzie m.in. ruch na granicach, poinformował Polskie Radio rzecznik rządu Piotr Miller. Tak, aby on był z jednej strony drożny, a z drugiej strony bezpieczny, czyli tak, żebyśmy zachowywali te wszystkie rygory sanitarne. Tutaj duża praca ministra Mariusza Kamińskiego, który odpowiada za ten temat. No, ale kwestie również takie jak wykorzystanie e-learningu w szkołach, jak działanie urzędów państwowych w sposób zdalny. Te wszystkie kwestie są omawiane zawsze na zespołach zarządzania kryzysowego i też dzisiaj będą omówione. Członkowie sztabu omówią też nowe restrykcje wprowadzone na granicach. Od północy obowiązek kwarantanny dotyczy również osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granice. Początkowo te osoby były zwolnione z tego obowiązku, ale ze względów bezpieczeństwa zaostrzono przepisy. Posiedzenie sztabu kryzysowego, tak jak w poprzednich dniach, odbywa się w formie wideokonferencji. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na fundusz w wysokości 37 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Europosłowie w głosowaniu na odległość pocztą elektroniczną zaakceptowali plan działań łagodzących negatywne skutki kryzysu, który przygotowała Komisja Europejska. Decyzja była niemal jednogłośna. Po raz pierwszy w historii głosowanie odbyło się w ten sposób. Podobnie jak po raz pierwszy w historii większość europosłów śledziła zdalnie obrady Europarlamentu. Tak mówił jego przewodniczący Dawid Sassoli. To nieoczekiwana, nadzwyczajna sytuacja, dlatego musieliśmy podjąć bezprecedensowe decyzje. Z unijnego funduszu wartego 37 miliardów euro kraje będą mogły wesprzeć systemy służby zdrowia, małe i średnie firmy oraz rynki pracy. Europosłowie zgodzili się też, by z unijnego Funduszu Solidarności, przeznaczonego na finansowanie negatywnych skutków katastrof naturalnych, pieniądze mogły być też wypłacane na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. To dodatkowo 800 milionów euro dla każdego z państw na walkę z pandemią. Beata Płomecka, Polskie Radio. 20 przyłbic ochronnych trafi dziś do szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie w ramach akcji zorganizowanej w mediach społecznościowych Druk 3D dla szpitali. Naukowcy z tamtejszej Politechniki z 30 arkuszy tworzywa PETG docelowo wydrukują 180 masek, mówi dr Marcin Grabowski z Wydziału Mechanicznego uczelni. W następnym tygodniu będzie następne 100 sztuk gotowych, bo troszkę zmieniliśmy koncepcję wytwarzania. Metodą SLS z piekania proszkowego wykonujemy 180 takich uchwytów, które będzie też przekazane do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Krakowskie szpitale potrzebują około 2000 przyłbic ochronnych twarzy. Prawie 10 200 osób jest objętych kwarantanną na Śląsku. Policjanci sprawdzają, czy te osoby są w domach, a także w razie potrzeby służą pomocą, mówi komendant wojewódzki Krzysztof Justyński. Wiele tych osób w tej chwili przebywa w domu samotnie i być może nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb, które pojawiły się w trakcie tego pobytu w domu. Najczęściej zgłoszenia, które otrzymujemy, dotyczą kwestii zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, artykuły higieniczne. Policja kontroluje, czy mieszkańcy stosują się do ograniczeń w przemieszczaniu się. Jest większa ilość patroli właśnie pełniących służbę w rejonach parków, skwerów zielonych, placów zabaw, czy też tych innych wskazanych przepisy miejsc, gdzie nie wolno przebywać, policjanci chodzą, sprawdzają. Ostrzejsze przepisy dotyczące wychodzenia poza dom obowiązują do 11 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek jest i będzie słoneczny. Synoptycy nigdzie nie przewidują żadnych opadów. Będzie też cieplej niż w kilku ostatnich dniach. W Suwałkach i Zakopanem 11 stopni, w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie 12, w Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie 14, w Krakowie i Katowicach 15.

Anna Regulska i Marek Niedźwiecki na Myśliwieckiej, Ola Budka zdalnie. Chociaż muszę powiedzieć, że Myśliwiecka to taka twierdza teraz. Mało ludzi, na każdym kroku odkażamy dłonie, myjemy ręce, często, częściej niż zwykle. Dzień z Trójką w domu. Zapraszam Państwa na takie spotkanie do godziny 15. Jesteśmy tutaj, nasza strona internetowa informuje Państwa o tych wszystkich zmianach. Proszę tam sobie poszukać. Polskieradio.pl / trójka. Zostań w domu i zagłosuj na listę przebojów trójki. To jest takie hasło na dziś. O 10.30 Akademia Pana Kleksa. Czytać będzie Piotr Franceski. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Jak zwykle kwadrans przed 11. Rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży. Kasia Pruchnicka 11.15. Kwadrans przed południem Julii Fiedorczuk pod słońcem. Powieść Julii Fiedorczuk pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski. To się nie zmieniło. O 12.30 Elżbieta Korczyńska, Pamiętajmy o seniorach. O 13.15 tu na pewno wielu fanów się ucieszy, bo wraca pan Sułek z panią Elizą. Kocham pana, panie Sułku. 13.15 i dzisiaj w Trójce informator o ciekawych propozycjach antenowych Wioletta Myszkowska przed godziną 15. No poza tym muzyka, poza tym lp3.polskieradio.pl polecam państwu. Głosujemy jak zwykle do 12. Która wciąż czekała tu, nie znajdziesz już. Nie chciałabym przyznawać się do takich chwil. Twarda i znów silna być wolałabym. Więc teraz pozwól sercom odpocząć. Samotnych nas naprawdę żal. Bo trudno mi uwierzyć, że jest jeszcze gdzieś cieplejszy wiatr, co tak jak ja poniesie cię. Więc teraz pozwól sercom odpocząć. Wojen nie chcę już toczyć. Małgorzata Ostrowska, piosenka zatytułowana Teraz, jedna z naszych nowości ostatniego tygodnia. Polecam głosowanie lp3.polskieradio.pl. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Agnieszka napisała, że Deep Purple to żelazny głos na listę w notowaniu 1991, a pan Mateusz napisał, to właśnie mój rocznik, moje notowanie. Zacząłem przygodę z listą od 2003, Raymond Starr, jak będzie dalej. Gdybym miała serce, gdyby to mogło dzisiaj wygrać. No to zależy tylko od państwa. Głosy do godziny 12, więc jeszcze godzina i 40 kilka minut. Mortas. Zaufam przed ostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze o co gra. Tu na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Bez słów, by pojutrze wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen, wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni, wyślę dobranoc przedostatni, wyślę dobranoc przedostatni raz. Mortas, przedostatni. W tych pierwszych dwóch godzinach naszego spotkania sporo nowości z zestawu do głosowania na listę, tak aby podpowiedzieć państwu w ostatniej chwili to głosowanie. lp3.polskieradio.pl. A potem zobaczymy, jak nam się poukłada. Obrazki.

Nowa piosenka Igora Herbuta, utwór zatytułowany Ro, promuje jego nową płytę, która miała okazać się jutro i... Nie, dzisiaj. Dzisiaj piątek. Na jutro byliśmy umówieni wstępnie na rozmowę. Wszystko się przesuwa, ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normalności. Za 28 minut, godzina 11, Piotr Franceski. Opowiadanie Mateusza wzruszyło mnie ogromnie. Postanowiłem uczynić wszystko, co będzie w mojej mocy, aby odnaleźć zagubiony guzik i przywrócić Mateuszowi jego prawdziwą postać. Od tej chwili starannie począłem zbierać wszelkie guziki, jakie udawało mi się znaleźć, a nadto, będąc poza Akademią Pana Kleksa, czy to w tramwaju, czy na ulicy, czy też wreszcie na terenach sąsiednich bajek, niepostrzeżenie obcinałem scyzorykiem guziki od palt, żakietów i marynarek napotkanych pań i panów. Miałem z tego powodu mnóstwo przykrości. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Franceski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Osobliwości Pana Kleksa. W kieszeniach kamizelki Pana Kleksa mieszczą się rozmaite przedmioty, które budzą podziw i zazdrość wszystkich uczniów Akademii. Jest tam flaszka z zielonym płynem, tabakierka z zapasowymi piegami, powiększająca pompka, senny kwas, o którym jeszcze opowiem, kolorowe szkiełka, kilka płomyków świec, pigułki na porost włosów, złote kluczyki oraz rozmaite inne osobliwości Pana Kleksa. Kieszenie spodni są, moim zdaniem, bez dna. Mateusz opowiadał mi, że przed pójściem spać pan Kleks opróżnia wszystkie kieszenie spodni i układa ich zawartość w sąsiednim pokoju, przy czym nieraz zdarza się tak, że w jednym pokoju miejsca nie wystarcza i trzeba otworzyć dodatkowo drugi, a niekiedy nawet trzeci pokój. Głowa pana Kleksa nie przypomina żadnej spośród głów, które się kiedykolwiek w życiu widziało. Pokryta jest ogromną czupryną, mieniącą się wszystkimi barwami tęczy i okolona bujną, zwichrzoną brodą czarną jak smoła. Nos zajmuje większą część twarzy pana Kleksa. Jest bardzo ruchliwy i przekrzywiony w prawo albo w lewo, w zależności od pory roku. Na nosie tkwią srebrne binokle, bardzo przypominające mały rower. Pod nosem zaś rosną długie, sztywne wąsy koloru pomarańczy. Oczy pana Kleksa są jak dwa świderki i gdyby nie binokle, które je osłaniają, na pewno przekłuwałby nimi na wylot. Pan Kleks widzi absolutnie wszystko, a kiedy chce zobaczyć to, czego nie widzi, też ma na to sposób. Otóż w jednej z piwnic przechowywane są stale różnokolorowe baloniki z przyczepionymi do nich małymi koszyczkami. Dopiero przed paru tygodniami dowiedziałem się, do czego służą one panu Kleksowi. Było to tak. W chwili, gdy wstawaliśmy od obiadu, przybiegł z miasta Filip i opowiedział, że przy zbiegu ulic Rezedowej i Śmiesznej zepsuł się tramwaj. Całkowicie zatarasował drogę i nikt go nie potrafi naprawić. Pan Kleks kazał przynieść sobie natychmiast jeden balonik, do koszyczka przytwierdzonego pod nim włożył prawe swoje oko, nastawił odpowiednio blaszany ster i po chwili balonik poleciał w kierunku miasta. Przygotujcie się, chłopcy, do drogi, rzekł do nas pan Kleks. Za chwilę już będę widział, co stało się tramwajowi i pójdziemy go ratować. W istocie... Po 5 minutach balonik wrócił i spadł prosto pod nogi pana Kleksa. Pan Kleks wyjął z koszyka oko, włożył je na swoje miejsce i powiedział z uśmiechem: teraz wszystko już widzę. Tramwajowi zabrakło smaru w lewym tylnym kole, a ponadto do przedniej osi dostał się piasek. Niezależnie od tego na dachu przetarły się druty, a motor niczemu spuchła wątroba. Ruszamy! Anastazy, otwieraj bramę! Żwawo, żwawo, maszerujemy! Czwórkami wyszliśmy na ulicę, a pan Kleks podążał za nami. Po chwili zdjął z nosa binokle, przytknął do nich powiększającą pompkę i binokle zaczęły rosnąć. Gdy stały się już tak duże jak rower, pan Kleks wsiadł na nie i pojechał naprzód, wskazując nam drogę. W ten sposób dotarliśmy niebawem do ulicy Śnieżnej. Piotr Frączewski przeczytał fragmenty książki, którą doskonale zna. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Dziękujemy i zapraszamy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Kuba Sadowski oraz Michał Margański. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Za 22 minuty będzie 11. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Trudno się uwolnić od tej piosenki, ale właściwie o to w tym wszystkim chodzi. Dariusz Kozakiewicz, zwany Krokodylem. Piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam, jeszcze godzina i 20 minut głosujemy. 1991 notowanie. Słuchacz napisał: zacząłem swoje notowanie od tego, które w 1990... które prowadził Piotr Baron. No właśnie, i Piotr dzisiaj zaprasza Państwa po godzinie 19 na kolejne wydanie 1991, kiedy ten czas minął. A ja polecam głosowanie. Nowe nagranie grupy Happy Set. We'll be right back. kończy się droga. Na końcu drogi zwykle jest bar. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na wtorach. Mgła na wtorach. I to ast. Za tych, co z oczu wyłazi im piach. Za tych, co nocami wiją się z niebie. Boją się odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz to. Coś się zbliża. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to. Nowe nagranie Happy Set, też trudno się uwolnić od tej piosenki. Mgła na torach jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam lp3.polskieradio.pl. Za kwadrans 11. Fajny film. Mowa ptaków to jeden z filmów, który od niedawna możemy obejrzeć w domu, jest już dostępny w internecie. Zrealizowany według scenariusza Andrzeja Żułowskiego, jest swoistym hołdem dla twórczości zmarłego reżysera. Realizacji podjął się jego syn, Ksawery Żuławski, który do współpracy zaprosił również wieloletnich współpracowników ojca. Należał do nich autor zdjęć Andrzej J. Jaroszewicz. Fotografia pomaga nieść emocje. Tym bardziej w przypadku tego filmu. Mi ten film wyjątkowo bliski, ponieważ zrobiłem wiele filmów z Andrzejem Żułowskim. To jest jego scenariusz reżyserowany przez syna, którego znam od dziecka, którego zresztą zdjęcie moje jest na początku filmu w tej takiej sekwencji fotografii. Więc to była czysta przyjemność i satysfakcja, że film został zauważony, że zdjęcia zostały zauważone. Tym bardziej, że jestem głęboko przekonany, że zdjęcia, jeśli nie należą do filmu, to nie są dobrymi zdjęciami, czyli zauważenie tego filmu i zauważenie tych zdjęć świadczy o sensowności pracy. Nie przypadkiem Ksawery Żuławski poprosił pana o współpracę, bo chodziło przecież o to, żeby ten film przypominał filmy Andrzeja Żuławskiego. To nazywamy Ksawerem Żuławszczyzną, czyli Żuławszczyzna dominowała na planie, jakby to hasło odwoływania się do Andrzeja. Tak, oczywiście, ono musiało być, dlatego że już nawet w scenariuszu to jest szereg elementów, które są takim podsumowaniem tego, co Andrzej chciał przekazać widzowi w różnych swoich filmach. Te filmy są wielowątkowe, wielopłaszczyznowe i czasem są niesłusznie odbierane w takiej zewnętrzności. Twórczość Andrzeja Żuławskiego jest żywa. Possession, Diabeł, Borys Godunow to są filmy, które są oglądane, które budzą w dalszym ciągu emocje. Wśród współpracowników Ksawerego Żuławskiego przy realizacji Mowy ptaków znalazło się dwóch weteranów i dwóch stałych współpracowników Andrzeja Żuławskiego. Pan, autor zdjęcia, ale też kompozytor Andrzej Korzyński. No tak, z Andrzejem znamy się od lat. Andrzej chyba nawet więcej niż ja filmów zrobił z Andrzejem Żuławskim. No Andrzej Korzyński jest swojego rodzaju geniuszem, dlatego że on niebywale z mojego punktu widzenia wyczuwał te intencje, które były w filmach, które robiliśmy z Andrzejem, i ta jego muzyka niezwykle ubarwiała, ale też dramatyzowała tam, gdzie to było potrzebne, to, co było na ekranie, więc chwała mu za muzykę, chwała mu za to, co zrobił i w filmach Andrzeja, i w ogóle za tą muzykę, którą tworzy. A czy jakiś ślad tej tak zwanej Żuławszczyzny jeszcze się pojawi w polskim kinie? Są jakieś kolejne może pomysły zmierzające w tym kierunku? Jest kilka scenariuszy, które Andrzej zostawił. Myśmy pracowali nad takim scenariuszem Czarna Materia. Te scenariusze istnieją, jest ich kilka. To wszystko zależy od tego, czy się znajdzie producent, czy się znajdzie reżyser, który, że tak powiem, podoła. Bo wszystkie scenariusze Żuławskiego nie są jednoznaczne, nie są proste. Nie można ich przyjmować jeden do jednego. Trzeba zrozumieć, na czym polega ta tak zwana Żuławszczyzna, i dopiero można robić ten film. Bo zrobienie tego linearnie, czyli interpretacja linearna, nie bardzo ma sens. Tam są różne znaczenia, więc to jest przyjemność w tym, co robiliśmy. Czy będą nowe? Daj Boże. Z Andrzejem J. Jaroszewiczem, autorem zdjęć do filmu Mowa Ptaków, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film jest już dostępny w sieci. Kłamiesz, kłamiesz, ale uklękniesz. Kłamiesz i Renata Przemek nagrała płytę duetów z panami. Zanim się to ukaże, na singlu jest już piosenka Kłamiesz. Wienio się pojawił gościnnie. I to jest jeden z utworów z zestawu do głosowania na listę. Polecam raz jeszcze. Piotr Baron zaprasza dziś 1991 notowanie po godzinie 19 w jego imieniu. Zapraszam. A jeszcze przez godzinę 7-8 minut układamy to notowanie lp3.polskieradio.pl. Wiem, że mamy teraz więcej czasu, więc polecam Państwu także oddanie głosów na Polski Top Wszechczasów. Nie wiem, co będzie 1 maja, ale wiem na pewno, że głosujemy właśnie do 27 kwietnia. 1 maja miał być na antenie, ale jak będzie, zobaczymy. Za 7-11. Wysyłam w kosmos.